إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أين وجوى الله نكوسيني كما النبي فاسق يسيى نفسيان katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa min ni'matillahi subhanahu wa ta'ala alayna, miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu ni ba'thuhu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ilayna rasulan, ni kumtuma kwake mtume sallallahu alayhi wa sallam kwetu sisi kuwa ni mtume. وأوجب علينا محبته نا كتواجبشيا سيسي كمبيندا متوم صلى الله عليه وسلم فكانت هذه علامة محبة الله سبحانه إكاوهين علامة يا كمبيندا الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. قم الله نسيما والله فحكك الله أمي ونيميش وومين قال ألف وبلك يواو مجوم بأتكناين واو نواو yatlu alayhim, anawasomea wao aya zake na anawatakasa wao na anawafundisha kitabu cha Allah ay Qur'an na hikma sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, na walikuwa kabla ni wapo katika upotevu uliokuwa wazi. Hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu sisi ya kuletewa mtume ambaye amekuja kuyaelezea na kuyabainisha yale makusudio ya kuumbwa kwetu na namna gani ya kuzitafuta radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi ni'matun adhima, hii ni neema iliyokuwa kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii akatuwajibishia na kutufaradhishia kumpenda huyu mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. إذ أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الدين وسباب kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam ni msingi mmoja katika misingi mingi ya dini, ni msingi katika msingi mmoja wa dini, katika misingi mingi ya dini kumpenda Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na yule ambaye hakumpenda Mtume sallallahu alaihi wa sallam, hakika kuna kasoro katika imani yake, kwa sababu kumpenda Mtume sallallahu alaihi wa sallam ni imani. Wa man lam yakun, na yule ambaye haikuwa ar-rasulu sallallahu alaihi wa sallam ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in fala imana lahu, na yule ambaye hakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye anayependwa zaidi kwake yeye kuliko watoto wake, wazee wake na watu wote, basi huyu hana imani ile imani iliyokuwa imekamilika. Kwa sababu mahabbatur rasuli sallallahu alaihi wasallam min kamalil iman, ni katika yale ambayo yanaikamilisha imani. Kama rawa Muslimun rahmatullahi ta'ala alayhi أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون إليه حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. متومي أنا سيما حتو أمين من جوين أكمليف وإيمان مفكميمي ننفين وزيدك واك كلكم تتواك مزيواك نواتووتي كفاموية كونيشا كوانبا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم يانتغوليزوا كلكم مبينز يكوبين وكيف تشوت. ومحبة الله أعلى, محبة يا الله يكوني زيد, محبة يا الله يكوبين ويهي يكوني زيد يكفوتي ونمبينز يكوبين نمتوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسباب يولي أسيم بين نمتوم صلى الله عليه وسلم atakuwa hampendi Allah subhanahu wa ta'ala, na asiyempenda Allah na mtume wake atakuwa hana mapenzi ya dini. Visivyokuwa hivi viwili, yani asipokuwa Allah na mtume wake ambao wao ndio wenye hii dini, Allah ndio dini yake akamleta mtume wake, basi visivyokuwa hivi viwili ndio vitaingizwa katika moyo na mapenzi yake yatakita. Hatopendwa Allah, hatapendwa mtume, dini itapuuzwa kwenye nafsi ya mtu huyo, wala haitajaliwa wala kupewa kipaumbele. Walihadha qala Allah subhanahu wa ta'ala kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يحب القوم الفاسقين. الله نسيما سيما ايو متومي وامبيه ايكيوا وزيوينو بابا زينو ناوى توتوينو ناندوغو زينو ناوى كزينو نجما زينو فموجة نمالي أمبازو مميزيشوما نبي أشارة أمبازو موغوبة كهاربك كواكي na makazi ambayo nyinyi mnayaridhia, hayo yanapendwa zaidi kuliko Allah na mtume wake na kupigana jihadi katika njia ya Allah. Ikiwa hivi vina mapenzi zaidi kuliko Allah na mtume wake, basi fatarabbasu subirini hatta yaati Allahu biamrihi, mpaka Allah alete jambo lake. Allah hawapendi watu waliokuwa waovu kwa mapenzi yao kwenye hivi vitu vinane yakawa ndiyo mapenzi makubwa zaidi kuliko Allah na mtume wake na dini yake. Allah akawaonya na kuwaingiza katika ufasik kwamba ni watu waliokuwa waovu. Al-Qadhi Al-Iyadh rahmatullahi ta'ala alayhi akasema fakafa bihadha haddan wa tanbihan wa dalalatan wa hujjatan ala ilzami mahabbati ar-rasul sallallahu alayhi وعلى آله وصحبه وسلم ووجيب فرضه وعظيم خطره واستحقاقه له صلى الله عليه وسلم. panatosha kabisa kwa aya hii kuwa ni himizo la kuwahimiza watu, ikawa hii ni tambihi na ni dalili kadhalika ni hoja juu ya kulazimisha kupendwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa aya hii moja ikawafanya watu wahimize kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawafanya watu, aya hii ni tambihi yenye kuwazindua wao katika kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni hoja na ni dalili yenye kulazimisha kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Isitoshi, bali ni vile vile ni uwajibu wa faradhi ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, na khatari yake iliyokuwa kubwa na kustahiki kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam mapenzi hayo ya kupendwa yeye kuliko vyote hivyo. Izkara Allahu, kwani Allah amewagonga, man kana ahluhu wa maluhu wa waladuhu ahabbu min Allahi ahabbu ilayhi min Allahi wa rasuli ahabba min Allahi ahabba ilayhi min Allahi wa rasuli. Allah amewagonga wale ambao mali yake, mke wake na watoto wake wamekuwa wanapendwa zaidi kwake kuliko Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Wa wa'adahum fihi, na Allah akawaonya wao akawaambia, fatarabbasu hatta yaati Allahu bi'amri, subirini mpaka Allah alete amri yake, Allah alete jambo lake. Kisha wafasakahum wa'alamahum annahum mimman dhalla wa lam yahdihi Allah, Allah akawaingiza katika ufasik na akawatambulisha kwamba wao ni miongoni mwa wale waliopotea. Allah subhanahu wa ta'ala hakuwaongoza katika njia sawa, hakuwaongoza kwa sababu katika nafsi zao hakuna mapenzi ya kumpenda Allah wala ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, vitu ambavyo vitapelekea kuto kuipenda dini. Ikawa mtu katika nafsi yake, katika maisha yake, hakuna uhafidhina wa dini, muonekano wake, maneno yake, mapenzi yake hayakukita katika dini, kwa sababu hakuna mapenzi ya Allah wala mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, bali yule anayewapenda hao wawili kwake yeye aona si mtu wa sawa, bali anamchukia, amwita ni mdini, mdini, anapenda sana mambo ya dini yeye kila kitu. Qala Allahu qala Rasulullah, haya ni baadhi ya maneno ambayo yanatoka katika vinywa vya watu, kwa sababu kile ambacho kinatoka katika mdomo ndio kile ambacho kilichomo ndani ya moyo. Wa kullu ina'in bima fihi yandahu, kila chombo kinamimina kile ambacho kimo ndani yake. Ibadallah, jambo la kumpenda mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliweka katika kumfata mtume sallallahu alaihi wasallam, kuyafuata yale aliyotufundisha na kuyaacha yale ambayo ametukataza. Pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, yale aliyokupeni mtume, yale yote aliyokupeni mtume yachukueni, na yale aliyokukatazeni basi yakomeni hayo. Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu amesema radiyallahu ta'ala anhu katika kisa chake ambacho alikuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam, fi qissatihi ma'a ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam akhidhan biyadihi, akiwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam hali ya kuwa ameushika mkono wa mtume. Faqala ya rasulullah anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi, ewe mtume wa Allah, hakika wewe unapendwa zaidi kwangu mimi kuliko kitu chochote kile isipokuwa nafsi yangu. Faqala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam walladhi nafsi biyadihi la, qala la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik, akamwambia mtume kumwambia Umar, hapana, na hapa na yule ambaye nafsi yangu ipo mkononi mwake mpaka mimi niwe ninapendwa zaidi kwako wewe kuliko nafsi yako. Faqala al-ana ya rasulullah anta wallahi anta ahabbu ilayya min nafsi, anta ahabbu ilayya min an-nafsi, kwamba wewe hivi sasa unapendwa zaidi kwangu mimi na hapa kwa Allah kuliko nafsi yangu. Faqala ar-rasul al-ana ya Umar, hivi sasa ndio unalijua hilo. Leo hii ina maana siku zote au hivi sasa kweli imani yako kwa mapenzi ya unayonipenda mimi yamekamilika. Hivi ndio ambavyo yanatakikana mapenzi ya muumini yawe kuliko kitu chochote, kwa kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio anastahiki zaidi kwa waumini kuliko nafsi zao, na wake zake Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio mama zao. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mja hatafikia mapenzi ya kweli ya dhati ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala mpaka atakapomfuata kihakika Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu katika kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, na kumpenda Allah kwapatikana kwa kumfuata Mtume. Na utakapompenda Allah kwa kumfuata Mtume itakuwa umempenda Mtume sallallahu alayhi wa sallam na umemnusuru yeye. Allah anasema katika Qur'an, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الآية. سيما أيوة متومي و الله إكي وكويل من أمبيند الله بس نفواتيني ميم أتاكو بنديني الله سبحانه وتعالى ناتاكو سميهيني مذنبيين. هاي نمانينو يا الله أكي يلكيزا كوامتومي واك آية سيما مانينو هاي كوام بيوات. In kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa kweli nyinyi mnampenda Allah, fattabi'uni, nifuateni mimi. Aya hii wanaita wanaochuoni ni ayatul mihna. Ayatul mihna ni aya ya mitihani ya kuwajaribu watu wote wanaosema kwamba wao wana mapenzi na Mtume, wana mapenzi na Allah, wao ni wafuasi wa Mtume, lakini hawapo katika mwongozo wa aya hii, bali aya hii haiwahukumu wao katika wanalodai. Si mara moja tushaizungumza aya hii katika mimbari hii. Al-Imamu Ibn Kathiri rahmatullahi ta'ala alayhi alisema, hadhihi al-ayatu hakimatun ala kulli man da'a mahabbata Allah wa laysa huwa ala tariqati al-Muhammadiyya. Aya hii inamhukumu kila yule ambaye anadai kwamba yeye anampenda Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hayupo katika sheria ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hatta wa laysa huwa ala tariqati al-Muhammadiyya fa innahu kadhibun fi da'wahu fi nafsi al-amr, huyo ni muongo katika madai yake, katika hilo ambalo anadai. Al-Imam Ibn Kathir kamita muongo, atampendaje Allah asiwe katika muongozo wa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hatta yattabi'a shar'a al-Muhammadiyya wa dina an-nabawiyya, mpaka afuate sharia ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam na dini ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fi jami' aqwalihi wa ahwalihi, katika kauli zake zote na katika hali zake zote, iwe yeye anamfuata Mtume na anaifuata dini ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waongo wote wanahukumiwa na aya hii katika madai yao ya kudai kwamba wao wanampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa innahu kad thabata fi sahih, akasema kwani imethibiti katika sahih, anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qala man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, yoyote yule ambaye atakayetenda kitendo chochote hakuna amri yetu, basi jambo hilo ni lenye kurejeshwa. Walihadha qala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Na hapa akasema, sema waambie, ikiwa kweli mnampenda Allah basi nifuateni mimi, atakupendeni Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala yahsulu lakum fawqa ma talabtum min mahabbatikum iyyahu wa huwa mahabbatuhu iyyakum, hapo kitapatikana zaidi ya kile ambacho nyinyi mnakitafuta. Mnachokitafuta si kumpenda kwenu Allah, bali kitakachopatikana si kumpenda kwenu tu Allah, ni zaidi, bali yeye ni kukupendeni yeye, Allah kukupendeni nyinyi, Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ndiyo jambo kubwa zaidi. akasema hata qala ba'd al-hukama' al-ulama', mpaka akasema mmoja katika wenye hikma waliokuwa na ilmu, inma laysa ash-sha'nu an tuhibba, inma ash-sha'nu an tuhabba, kwa sababu shani si kupenda wewe, bali shani ni kupendwa wewe. Nani anayekupenda? Anayekupenda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Akamalizia maneno yake al-Imamu Ibn Kathiri rahmatullahi ta'ala alayhi, akasema wa qala Hasan al-Basri wa ba'd min as-salaf wa ghayruhu min as-salaf, akasema Hasan al-Basri na wengineo katika wale wema waliotangulia kwamba za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah fabtalahum bihadhihi al-aya, kuna watu walidai kwamba wao wanampenda Allah, Allah akawajaribu kwa aya hii hapa, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Mapenzi ya Allah yamefungamanishwa katika kumfata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu katika kumfata Mtume ndiyo kumpenda yeye. Huwezi ukamfata kila analolifanya, kila analolisema, muonekane maule maelezo yakakuathiri wewe na historia yake ikakuathiri wewe, isipokuwa yule unayempenda. Lakini maelezo yake, historia yake, habari yake, maamrisho yake, makatazo yake, yakitajwa kwako wewe si chochote. Yale yaliyokuwa anayapendi na anayakataza kwako wewe ndiyo yanayopendwa, huyo hawi mpenzi wako. Almar'u ma'a man ahabba yawm alqiyama, mtu atakuwa na yule anayempenda siku ya kiyama. Unayempenda ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukamfuata yeye. Kumfuata yeye ni sababu ya kuyapata mapenzi makubwa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Itakuwaje watu wadai kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala halafu wasimfuate Mtume? Itakuwaje watu waidai kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wale watukanifu wa wake za Mtume ambaye wao ndiyo mama zao, hao wawakumbatie, wasitake kusemwa vibaya watu hao, na wao ndio wadhamini wa mambo yao? Itakuwaje hayo ni mapenzi ya kweli? Kwa sababu wa azwajuhu ummahatuhu, wake za Mtume ni mama zao, watukanifu, wanao watukana wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hao wakawa ni vipenzi vyao, wanao wahami, hawataki waguswe, bali ni wadhamini wa mambo yao. Itakuwaje huyu aseme anampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam? Itakuwaje kile alichokikataza Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuutahadharisha umma wake, hicho iwe kwako ndio wakipenda zaidi? Hakuna isipokuwa ni bid'a. Kile ambacho Mtume amekikataza, wa iyyakum wa muhdathatil umur, tahadharini na mambo ambayo yanazushwa, yakawa hayo ndiyo yale ambayo watu wanayapenda zaidi na kuyafanya zaidi. Hayakuwa haya ni mapenzi ya kweli na ufuasi wa kweli wa kumpenda na kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tuyazungumza haya katika mwezi huu tuliokuwa nao, watu wameadhimisha wakaifanya kwa mani ibada, ni jambo kubwa katika alama na utambulisho wa Uislamu, nao ni kuyasherekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Je, hili ni ibada? Watasema si ibada, hii ni ada. Ada kutokea wapi? Kuanzia kwa nani? Nani walioanza nayo? Walioanza nayo ni kigezo. Jambo hili halikuanzwa na Waislamu wa kweli ambao ni kigezo. Jambo hili la kusherekea mazazi ya Mtume lilianza miaka 300 tena katika dola ya Ubaidiyin. Mashia wa Fatimia, mmoja katika watawala wao, ndiyo aliyeanza kusherekea mazazi ya Mtume kwa kumfuata mkewe aliyekuwa Mnasara, aliyekuwa akisherekea kuzaliwa kwa Isa alayhi salam. Hawakutangulia masahaba wala wanafunzi wao wala waliokuja wote nyuma yake, miaka 300 nyuma, wakilizungumza jambo hili na kulipa nafasi ya sherehe maalum katika jamii ya Kiislamu. Haliwezi kuwa hili ni dini, wala hayawezi kuwa haya ni mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mapenzi ya kweli ya Mtume ni kulazimiana kumfuata yeye, bali ni kumsalia sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani katika jambo hili Allah ameianza nafsi yake, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, allahumma salli wa sallim alaihi. Allah amewaamrisha waumini, hata sahaba sa'alu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulallah kad alimna kaifa nusallim alaik wa la nadri kaifa nusalli alaik, ewe mtume wa Allah, sisi tushafahamu namna gani ya kukutakia salamu, lakini hatujui namna gani ya kukusalia. Qala qulu, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كتك حديث كعب بن عجرة إليو فقلي وكتك فاك نابن أبي مليكة وابن أبي ليلى رحمة الله تعالى عليه. هذي اليوم تومي أليو وفنش أم واك نامنا يقوم سليا هيلي هل يحتاج تره معلوم mwezi maalum, siku maalum, pahali maalum, mavazi maalum, wala chakula maalum, wala muonekano maalum. Ni kitendo cha kila siku, kila wakati, kwa uwezo wake mja katika kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hayo mengine ni mambo yaliyobuniwa buniwa tu, na watu wakaona kwayo ndio watayapata mapenzi ya Allah kwa kumfuata Mtume. Katika hilo Mtume hakufundisha wala hakufanya, wala wanafunzi wake. Tuambizana haya ili tuwaidhike, tuwe kweli wafuasi wa Mtume, tuyapate kweli mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.